أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم دجا سبق ربط خمخ کی بیان سوی ولدا خچو کچیر استسی فیادی دروجی حکم چو دا یو سلو سلو راتایم آیات سرا شروع دا سورت بقری فجی که اغدر یم حکم و دا ابو ابو البیر سخ دروجی پا بارک دا اغدر روجی مسال روانه چی دا احکام بیانی جنو دا گوه که پا در یم درجی که مج روانی وصله پا ما بینس که فقط اغدر دعا خبر ورول ویدل دا دروجی دا احکام پا منس که چا غی دا مشترا شوله چی دا روجه چی دا باید دا دعا سر دکی دا دعا مناسبت دی برسر دیر نور اغا سلسله روانه دا نور دلتا چی دا نن چی کم آیات ما تلاوت که یو سلو او اتایم پا دی که چی دی دا دا اغا سلرم حکم چی دی یو بل شاخ را اخل اغا شاخ دا دی چی وار دا وار پا صدر اسلام که صدر دا چی سر تا ویل کیر اغا ابتدا و شروع تا ویل کیر پا شروع که دا اسلام حکم دارا کم و در وجه پا بارکی چی روجمات با وسو روجمات خوش المر ولوی جکیش دا سری دا پار خوراک هم جایز و دا خپلی کروالا سر نجاکت هم جایز و تر آغا وقت پوری چی بیا بیدی دای که بیده سوی وی سترگی تر لطیری سی وی بیا رایوش سوی وی بیا نه خوراک کولای سو نه دا کروالا سر نجاکت کولای سو دا غا حکم دا غا رکم و نو یه وقت چی دی پی یو صحابی دی قیس ابن صرمه الانصاری رضی الله عنه نو میش دا انصار دا جملیت سخدی چی دا مدینه باشنده دی دا مدینه شریف اصلی باشندگان چی دا پدر اصل تابات و آقا اکثر کاشتکار خلق و زمیندار خلق و باغو نیدر لوده نو پا مزکو که بیا کار کاو مهاجرین چرا لو یو خودل تا باغ و پتای ندر لوده نو دو غو با یاد استگردانی و یو شی بی پا لاس کی گرز آقا خر سوابی لکه وست چی خبال زیادو ندلی وینی سرکا میاشت یعنی اکثر خلق دا کرهن جایداد نلری چی دیگی مهاجر نو داغ قیس ابن سرمه انصاری پمزکه که دیر ستردی سوی بود کارا دی ستردی راغلی وقت در روجه ماتی کور جب شتا نوکر برال در روجه ماتی شای ستاک نستا چیز روجه پا ماتا کن مسکنات غربت چی او پر زمندار هم تا پلی و برا کورالا ور طول چی خونسته زبی که دایست دام سایگانو سخه پشتا نوکن که چه شی لوری مردی و زبی راورم برا با تر روجه مات وکی اده ایک شه نستی پی انتظار کی کروالا و لارد هم سایگان و کرپشته نکی دا خواچ را تلد ده دستریا سسترگی تر لکی رسی و جیس چرایوش رکی نو اغی بارا رو تخدای بنده و اسم تسا چل که چش خورایی سا بارا دو بس پسی روجه هم بیرت ده سبا ده پاره هم روجه هم پسی کاش کن نو خوراکی خنو وکی شپا چه رس بل سبا و رس چه غرمه که دل بارا سڑی بیسا ده سوزار سو اچه خوزار ساقه دی کروالا ام سیاریان سوال اغا زحمت در ما شام روجا و رسول ما شام نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تورغلی چه روجا ما تکره ده غون سر جبنده ایسا نبی علیه سلام ده ده قصا وکره چه ده غسی زحمت پرون را بندی تیر سو ولی زی چرا علم زی دستریا سی بیده سویم کرو حالا چه ما تروجا ما تبرا براود نور کرو سی چرا تلزی بیده یو ده غواقعا پیش سو

لکه از موږ تاسو پښتانه بره وای پلانیان نو سره اخښلي وبخښلي میړو به نه چې دغه ستر لجار وتل چې یو د یو د پاره کمیس بنل کیږي بل د بل د پاره د جسه صبر کیږي اوس که سړي دیوالونه تر منځ کورونه یې تر منځ کلي یې تر منځ لاسي دي کتل تک تر منځ خو سي دي الله وایي تی دونه جوخت سره بجېږي جوړه سره بجېږي چې لکه یو د بل کمیس سره مشکې یاست د جسه صبر نه کیږي در باندې ګران دي نو چا ته له سواره پرېز وکې وکې وکې ته حاضر چې ما سب واقعه درته پیښیږي د مثال په توګه د کعب بن مالک رضی الله عنه واقعه درته پیښیږي مضمون ته تاسو متوجه شئ نه دا داسې ستاسو مجبوریت دی چې ځان خلاصول ګران دي نو که دا حکم در باندې خو تاسو په مشکل کې یاست الله عز وجل دغه مشکل لرې کوي چې دا نو ستاسو ته رواس وجه یې هغه ده بلې دا اشاره درته وکړه چې هن لباس لکم چې دا ښځې ستاسو دپاره لباس دی لباس خو دا جامې و کپړې ته ویل کېږي په دغه جامه باندې زموږ عورت نه دی پټ په پټ دی ښځه د نر دپاره د اسې پرده ده خپل د میړه هغه پټ رازونه چې دا و میړه یې سره لري پلار و مور ته لا نه وایي هېڅ چا ته نه وایي یعنی خپل د خاوند په باره کې چې دوی هم بستري سره کوي یا د مثال په طور د خاوند نور عیبونه دي لکه په جامه چې عیب پټ دی کوروالا د خپل خاوند د اسې پرده کوي د اسې ګرد و مرده ده د خواسه شکایت نه کوي نه هغه عیوب بیانوي نه مثلا هغه خاص خاص خبرې چې دوی خپل ترمنځ سره لري بل څوک نه خبروي مال خپل قریبان ته نه خبروي د میړو د معنی ترمنځ هغه سې روابط کې چې هغه د زوی و د پلار ترمنځ نسي راتلی هغه د زوی و د مور ترمنځ نسي راتلی ولې د میرمنې سره چې روابط کې هغه د پرتګاش لاندې دي نو دا سړی ویل چا سره کولی شي ویلی شي خو د ویلو نه دي نو الله وایي دا ستاسو دپاره جامه ده ښځې چې دا وښوله چې ته به واقعي د خپل میړه دپاره پرده ګرځې ته به واقعي د خپل میړه دپاره جامه ګرځې خو ما د جامې نوم در باندې کښېښه میړه ته بیا وایي خپل د معنی شکایت به نه کوي بس یو څوک څوک نه جاهل جوړېدلی په مجلس کې ناست دي ځینې کشران یې د کشرتوبه د بې عقلۍ څه ناست خپل د ښځې بحثونه سره کوي ځینې کسان د حماقت و د بې عقلۍ څه دا رقم دي پاخه خلک بوي دی به خپله کوروالا ښکنځي چې یا داسې کوي یا اسې کوي یا هغه رقم کوي الله خو ته د دې لباس یې نو ته بیا د دې پر عیبو باندې پرده وغوړوه نو ته بیا د دې عیبونه چا ته مه وایه چې داسې وایه اسې وایه یا ما هغه خصوصي حالات وایه چې ستا د دې تر مابین په دا مباشرت او په جماعو کې تېر شوي چې یا مو داسې وکړي یا داسې وکړي یا د خوند یا د بې خوندۍ دا شیان به نه وایي علاوه یو به د بل پرده سي بل به د بل پرده سي نو دوې وجې سوې کېدای شي خبرې ته اوس متوجه یاست یو دا ده چې دغو نه سره نږدې یاست لکه کمیس و بدن دا سره صبریږي خو نه صبریږي نو دغه وجه چې علاوه تیس کې جماع چشتي جایز دي بل وجه دا وکړل چې په دا لباس تعبیر وکړي چې د دې پرده سه دا بس تا پرده سه د اسلامي حکم سو بیرته ترجمه ته راځم هن دغه ښځې چې ستاسې د کوروالای وم لباسون دا لباس جامه د لکم سې د پاره و انتم تس چې بیا یاس لباسون جامه یاس له هن د دوی د پاره اسلام دغه سې او دغه سې د یو پردې معاشره جوړه کړې ده چې څونه خوندور نظام دی چې د تس دوه اړیو د بل پردې یاس علم الله انکم دا ځای ته اوس اصلي خبره رااله علم خبر دی خبرو الله الله پاک په کومه خبره خبرو چې انکم تاسو چې واست کنتم تاسو واست تختانونه تاسو خیانت کاوه انفسکم د خپل ځانو سره علاوه زنه کوم نو د خبر حضرت عمر سره بیا دی دا بل د مثال په تور کعب بن مالک رضی الله عنه یا دی خو د جام سال نور اندغه سپټ پټ په کلی کې خو چا ال ویل دی نبی علی سنت چا نه دی ویلي دا دغه خو په روایتو کې راځي د احادیث په کتابو کې راځي علاوه زه په ګور به خبر یم لکه موږ شوی پلانې کاکا بل پلانې کاکا خون ما نیمه زاله پاک نه جات کړم ولا زه خود خبر يم چې دغه سلیم دروځه په شپه کې دغه ګناه کوله به د بسوره کښې برستي کورولا ته ورتلې یا به دینو به د کورولا به بده ورایو شه به کړ دا کار به کوي خو ګناه وي کنه وي نو سړی چې ګناه کوي ګوې کده ځان سره خیانت کوي هر ګناهکار خائن دی د چا سره خیانت کوي د خپل ځان سره خپل ځان اورته ټیل وي نو الله زه خود خبر وم علم خبر الله الا پاک وکم چ انکم تس چې واس کنتم تس واس تختانونه خیانت مکاوه انفسکم د خپل ځانو سره فتاب علیکم نو چې دا مشکل ستاسې دا رقم در پیښ شوی هم دی او بیا د رسول علی صلوات و سلام و دربار ته معذر هم پیښ کړی دی راغلی است فتاب نو رجوع وکړه الله پاک علیکم پر تس باندې پر رحمت سره نو الله زه به پر تس پر رحمت رجوع وکم هغه ګناي به در وبخښ و عفا او عفا وکړه الله پاک عنکم سس عفا سمانه چیرای تر ګنا چې بس استا ګنا معاف خلاص د سسیو دی پروا نه لري دا غدي هغه شی چې ول جائز

اس دون پر پخونه کی اغم کڑکی جوړ یا بلم دام پیسې پر کی اغم اغه ته الله ثواب ور کی اغه په کم یت جګه هوا ته پام لاندې اغه وته ته خو ازانم بس جر اورم د خیر روي شېم سپیدیم درونه ده د غزیرم بل میج اغه دی اغه د دنیا کار اغه د صحت کار چې دی چې د دنیا د ژوند سر اړه اغه خپل وسو ثواب ام وګټي ابل چې مجه نظر اغه کار ونی او نه ازان ته پام دی نه سپیدو ته پام دی چې فقط خو نه هوا بدل کی کڑکی جوړ کړه ثواب ونه دم دغه رقم دی خپل کوروالات خورځه خو په دغه نیت چې ورځه چې الله پاک ما ته صالح اولاد راکې ستا شاوته تر سره سو ثواب دی وګټي او که فقط ته جده فار ورځ خپل شاوته تر سره کې نو کله حیوان چې پر حیوان باندې خېږي ثواب دی ونه ګټي هغه فقط ته شاوته اجرا دغه ادا وسوله دغه ځای ته الله پاک وايي اشاره کوي چې تاسو به په دغه نیت ته جماعت د شته سره کوي پس یا رب فرمای داخه د جماعه مبارک اجازه ورنره ورکه امه مسلمته چې د جماعه بندیس چوت خو برس هغه خبرته پس وکولو واشربو وکولو او خورک وې دا یوازې د جماعه مبارک نه دی واشربو چشنک وې شي استې شربتونه پنتاوي حتی یتبین تر څو وخت کې وې یتبین چې روشانه کیږي بریشي لکم تسلر الخيط الابيض د سپن سپنسي تر هغه وخت پورې چې د سپن تر خيط د سپرسی ته باید د سرخیږه چې د سره کش کې تار خلاص انسی بدا خو پوهیږي نو دا خیت سپرسی ته وای هغه موږ چې درځي ته خیات وای دا درځي د کالی چې جوړي خدای سپرسی کاری په دغه خیات بولي معنی سترونه کاروونکی نو نو دلته تست چې ښکار کیږي الخيط الابيض و سپن سپنسي من الخيط الاسود د اغتور سپنسي څخه چې هغه سپن سپنسي جلا کیږي هغه نو چی شدي د چا څه عبارت دی من الفجر د سعار څخه علاوه ما سعار مرا به چې سعار درته چی شکیږي درته روشانه کیږي مضمون ته متوجه است تر دغه وخت خوراک کوي نو اوغه د شپې چې مر ولې د خوراک جایز او جماع جایز است ولې تر هغه وخت پوري چې دغه د شپې دو داغ مو رئیس پی دو داغ وکی داغ اغه سپینه لیکه چې جوړه چې د اخوا سار پر راشي شپه د دې خوا د نزی د شپه ورځ د اسپر له مشت کی دغه د ما بینس کی وکی او خط دی دی دغه بغل پر بغل دغه سر را ګرځي سار په پسې دی شپه ځنی روانه ده سار په پسې دی شپه ځنی روانه ده لکه د مثال په توګه یو سر کاغذ چې پر دا ځای ورکشې اغه شین کرا کرا تر لاندې کیږي د سر کیږي سر کیږي سر کیږي د ارقام څخه دم دغه سپر دم ځکه باندې سر را څرخي نو دغه شپه او دا ورځ دی چې سر ورغلی دی دغه ځای کو کې یو درز دی سر لري دغه درز د سپین دی علاوه چې دغه سپین درز در معلوم شي د شپې سر مشتې دی بس بالا جماع ام و درې سټاپس ولې او خوراک څه کوم و درې دی کله یې په خبره پیږي وکولو خوریه واشربو او تشیه حتى تر اغا وقت پوری يتبين چه روشان کیج شکار کیج لكم سستفار الخيط الابيض و سپن سپنسي من الخيط الاسود دا اغا تور سپنسي چه دا سپن سپنسي چه خيط الابيض دا اغا بيان که اغا نصوك دي من الفجر چه اغا عبارت سپیدو چه دي سپیدو چه الله و ادريا دوامه دا يتبين توره ووايا تبين خود مزيد سيغه دا چه شر روشان سي شر روشان دا مانا چه دا شاك ووزي دسنه ايش پرسو بي كاذب باني بيا تا چه شكي خلاب بانده كنارت خود تبين نده اغلق خبرت تاريكا پا پسيه دا دا غا يتبين چه شر روشان سي مانا چه دا شاك ووزي چه وسنو سعاد تا احاجيس كرازي عدي بن حاتم رضي الله عنه و صحابي دي دا آيات چه نازل سنو اتبعات سامسو برا اولاري نو يجوي انسي پيدا کري و تور انسي دي و سپن انسي دي ابالا چه پا زائك پريوتي در بالشتايا تر سام در لانجا کشش ولي انا خود خرمائي ومرتا پرتي جي خبالي خرمائي مخير پا غو وقتو كي خدونا قدر پیشلميان نو ولا كا اوس چه پیشلمي تر اکار ما کم خوارا تا يارسي وي مختصر پیشلمي ويود بدري خرمائي خوري ارچاغم دير جنا در رودا لچاب يو چا چا با زان مراو انا د خوراک کاو خو انسانو کې کته هغه انسان خو بر در وخت نه مل میږي خو ته کوم پر ځان اچول دي سره پټ دي انسان ته بیا وګوري اخبر خوراک کاو ته بیا چا سم دي نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس تراري بار ویل ول ما بس دغه انسی پی دا کړی خدای پاک وایي چې سپین سپنسي بل تور سپنسي دا چې تر لک شیش ده سره روشن اسول درغه وخت خوراک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څه صبر راوړل چې ته عربی هم یې نو عربی خو په ژبه به خپ خو تا د قران کریم مزامین چې ګران ګور د عربی نسل دی مګر په مضمون کې خطا وتی بل رقم ترجمه د آیات سواخص پیغمبر بارات الانک لعاریز القفاح ولیا رب دیر بردار چټ دی

هغه د دې پروژې کې خو هغه اخرنی لسګونی چي دي پاره کې هغه اعتکاف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د پیغمبر علی صلوات و سلام هغه سنت لري دي چې وس هغه ساغه د پروژې با سره روان شو پروژې کې اعتکافم کې پېچکار کې بسړی څنګه کې د کورواله سره نشکټ کوي چې نس کوي علاوه په اعتکاف کې څو کول دي سره د شیزه سمونی دي نشکټ نس کوي اخه بری مجلس کې کا هغه پروا نه لري ولا تباشروهن ولا تباشروا تسنجکت مکوی هون د خپل کور والا وسر مباشرت کوم پیدا سیس پیاس چاغلت اندام د لټ پوسټ د لټ پوسټ سره واخلو کنایه د جماعو څخه ده ولا تباشروا تس جماع مکوی هون د دغه شوت سره د کور والا وسر په کوم حال کې وو په داس حال کې چې انتم تس عاکفون اعتکاف کوون کیاس په مساجد په مسجدو کې په مسجدو کې اعتکاف کوي د شې سره جګات نه سکولي نه د شپې نه د ورځې دغه لاس ورځې پر د باندې د بنجز ولګي دي د یې نس کولای شي زه په مسجد کې اعتکاف تل ودلم زما نه ضرورت دی د شپې پټ په غلا باندې زید کورواله سره جګات کې علاوه ګر سره پر تا بنجز دي بس شوځي ته دغه سی به شهوت کلاس شزه ورنر ته ور وچ په اعتکاف کې یا د لاس ور لروړو شهوت کې نه پروا نه لري لسه د لاس ور بار سره دي اغه نزدېکت یا په شهوت مسکول پر معتکف باندې دا شیان چې الله پاک حرام کړل اعتکاف د عقف صدې عقف د لبس او انتظار ته په یو ځای کې ویل کیږي معتکف په مسجد کې انتظار کوي د څه د پاره د الله مغفرت ته دی پروت دی لکه څوک چې د یو چا جرم یې کړی برابر شي برابر په درګاه کې په چا چوبر تکښې برابر چا په منه کې ځم نه نو دیم راځي دلته په مسجد کې الله ته پریوزي دلې الله ته ناستې په انتظار چې زه د محلي په نمایندګي راغلم چې موږ ته معافي ونه کې زه خو در اخته راځم نه نو دغه سړی چې په هغه انتظار کې اخته دی چې د الله سره رابطه ده الله وایي هغه د ښځې د کیسه نو باره پسې لکه هغې ته به نه په شهوت لاس وړې نه به جماع کوي ترجمې ته به مو پام ولا تباشروا تس یو ځایوالی مه کوئ هو نه د دوی سره وو په داسې حال کې چې انتم تس عاکفونه اعتکاف کوونکي یاست په المساجد په مسجدو کې کبل فرض یو چا شزه په اعتکاف کې په شهوت مسه کړله یا یې جماع ورسره وکړي اعتکاف یې فاسد دی بیا بیا سر د پاره بیرته بیا کوي قضا بیا راوړي په دغه یې بیا سجده سهوه نه لري چې دی ورته وکړي چې په پلانې رقم ځان خلاص کړي اعتکاف فاسد بل کال به قضا بیا راوړي تلک حدود الله نو دغه احکام چې بیان سو علاوه تلک دغه حدود الله سرحدونه د الله دي حد و سرحد د یو شی ویل کیږي لکه یو ملک دی د مثال په تور د پاکستان او د افغانستان ترمن سرحد دی نو حکومت ورته تر دغه سرحد به اوړي نه ناغه سړی پرېږي چې راواوړي نه خپل رعایت پرېږي چې ورواوړي مګر نه کوي اجازه د حکومت او پاسپورت او ویزا ورڅخه و دغه سی پرېږي نه علاوه د ما حدود چې ما درته وټاکل تر دې نو بیا ما اوړه چې باره و چې چې ملا صاحب ویل چې سپېږه راو چې جماع نه دی جایز زیکه و ما ته جایز علاوه د حدود ما وټاکل یا سړي چې په کتاب کې راغلي چې معتکف نه زکات نه کوي زخه کوم علاوه یا د حدود دې د متر اوړه کله دغه حدود او سرحدونه د احکام دی الله دې علا فک نو تتر اوړه یا فلا تقربوها د څه کې نه یې د ورنږدې کېږي لامه ته څه کېدای په خبره پوهېږي لکه سړی یو چا ته داسې وایي وایي دغه شي ته لاس مه ور وړه دا منع یو رقم ده بل دا وایي دغه ته رانږدې نه شي دا ته رانږدې نه شي دا منع در هغه ډېره مؤکده ده چې کول خو هلته پرېږده یا چې ورنږدې لا نه شي کېدای سي په زموږ پوهېږي نو دغه د برق لاندې پام نږدې لا را نه شي دا دغس کلکه منع سوله یو دا دلته لاس مه ور وړه معنا که دلته دی دی کېږه ځان مه ځینې مشلوه دا هغه فرق سره لري په خطرناکه ځایو کې څوک شاته دغسې برای چې ور نږدې لا نه شي نږدې لا را نه شي دلته الله هغسې منع وفرمل فلا تقربو تسې مه نږدې کېږي ها دغه حدود و سرحداتو ته کذلک یبین الله کذلک پر دغه رقم لکه دغه د روژې په باره کې څونه وښ تفصیل لروارو د اثار څخه کرا کرار دا دي وس وسو که دغه رقم یبینو بیانوي الله تعالی پاک آیاته خپل دلائل او خپل احکام لناس خلکو در لکه دغه چې دی واردي علاوه زه خپل احکام دغه سه واضح واضح بیانوم لعلهم یتقون د احکام د څه دپاره علاوه زه بیانوم لعل شای هم دوی به یتقون تقوا والا جوړ شي پیدا دغه د ته به متقي شي علاوه ماته ګټه نه رسېږي گونج خدای ته پر لارسی سړی د ځانه جوړ کړي لعل شایته هم دغه خلق یتقون دی ځان وساتي د اعتکاف باره کې حکم دادی اعتکاف په هر کونج کې نار کې نسی کیږي د اعتکاف ته پر اول شرط دادی چې هغه مسجد چې پنځه وخت جماعت پکې کیږي په هغه کې به اعتکاف کیږي په دغه کې بیا کچیر دس جامع د ته پلاس ورل چې د جمیل مزل ام کې دی بس بار خو بیا بخي افضل شو شوس وی افضل شو خو وس د د پاره د جمیل د پاره تک بل ماجه ته نه غواړي معتکب چې په اعتکاف کې ولې جو پاره پنځ وخت تل منځ چې هغه مسجد مشغول 15 وخت تل منځ پکښ کیږي کله د جمیل مزل نه کړي د جمیل د پاره به بل مسجد بیا چې جامع کیږي الته بځي